بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 6، اطاعت امیر اور شیطانی سچ۔ ہم سب انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ خود قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بار بار بیان فرمایا ہے تاکہ انسان اس واقعہ پر غور کرے اور وہ سب کچھ سمجھے جو اسے سمجھنا چاہیے۔ آئیے آج اس واقعہ کے ایک اہم اور منفرد پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ ممکن ہے ہمیں اس غور کے نتیجے میں اپنے بہت سے مسائل کا حل مل جائے، وہ مسائل جنہوں نے ہمیں کشمیر سے الجزائر تک، افغانستان سے فلسطین تک اور قفقاز سے شام تک گھیر رکھا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے آئینے میں ماضی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ابلیس نامی ایک جن اپنی اطاعت اور عبادت گزاری کی بدولت فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر آباد ہے۔ وہ دن رات سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اس کی اس عبادت و اطاعت کا زمانہ صدیوں پر محیط ہے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے اور بھیجنے کا اعلان فرماتے ہیں اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ فرشتے آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں موجود خوئے خون ریزی پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم دکھاتے ہیں۔ اس پر فرشتے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کی خون ریزی علم کے تابع رہے گی، تب صرف یہ اس خون کو بہائے گا جسے بہانا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک عجیب واقعہ بیان کرتا ہے۔ اس واقعے نے ابلیس کی اطاعت گزاری کا پول بھی کھول دیا اور قیامت تک آنے والے ابلیسوں اور شیطانوں کی نشانی بھی بتا دی۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ ایک امتحان تھا، جی ہاں، اطاعت گزاری کا امتحان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا اور جھکنا آسان ہے۔ وہاں تو سبھی جھکتے ہیں، سب کو کسی نہ کسی طرح جھکنا ہی پڑتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی ایسے کے سامنے جھکنے کا حکم دے جو بظاہر اپنے سے ادنا اور کم درجے کا نظر آتا ہو، تب اصلیت سامنے آتی ہے، تب اطاعت کی حقیقت کھلتی ہے۔ فرشتوں نے جب حکم سنا وہ سجدے میں گر گئے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم الشان فرشتے نے بھی چوں چرا نہ کی، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکتے رہتے ہیں۔ آج خود اللہ تعالیٰ نے کہیں اور جھکنے کا حکم دیا ہے تو ہم نے حکم دینے والے کو دیکھنا ہے۔ یہ جھکنا اگرچہ آدم علیہ السلام کے سامنے ہے، مگر حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، کیونکہ جھکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرشتے امتحان میں کامیاب ہو گئے، سرفراز ہو گئے، انہیں قرب خداوندی بھی ملا اور آسمانی کتابوں میں ان کی اطاعت اور امانت کے تذکرے بھی نازل ہوئے۔ مگر شیطان یعنی ابلیس کا پول کھل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت کے جذبے سے نہیں کر رہا تھا، بلکہ محض بڑائی حاصل کرنے کے لیے سجدے کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نہ مانا جس میں بظاہر اس کی ناک کٹ رہی تھی، جس میں اس کے تکبر کا محل ٹوٹ رہا تھا، جس میں اس کے غرور کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدے کر کے فرشتوں کے درمیان جو مقام پا لیا تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اسے اس مقام کے خلاف نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے نعرہ لگایا کہ یہ کیا ظلم ہے، میں افضل ہوں، آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ ادنا ہے، خاک سے بنا ہے، میں اسے کیسے سجدہ کروں، کیوں سجدہ کروں؟ اس بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھنا چاہیے، مگر اس نے اپنی ناک کو دیکھا غرور نے اسے تباہ کر دیا۔ وہ شرارتی ضرور تھا مگر عقل مند ثابت نہ ہوا، بے شک شرارتی کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ شرارتی صرف شرارت کر کے دوسروں کا نقصان کرتا ہے، لیکن اس میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ اپنے لیے کوئی بھلائی حاصل کر سکے۔ شیطان نے اپنا نقصان کیا اور اب تک انسانیت کا نقصان کرتا پھر رہا ہے۔ بظاہر اس کی بات سچی تھی، وہ آگ سے بنا تھا، وہ آدم علیہ السلام سے بہت پرانا اللہ کا بندہ تھا، اس نے بہت عبادت گزاری کی تھی، اس کا فرشتوں میں بڑا مقام تھا، مگر ظاہر میں نظر آنے والا یہ سچ حقیقت میں محض دھوکہ تھا جو خود شیطان نے کھایا۔ اگر وہ واقعی اللہ کی آگ سے بنا تھا، وہ اگر واقعی پرانا عابد تھا، وہ اگر واقعی بڑے مقام والا تھا، تو اسے فرشتوں سے بھی پہلے اللہ کا حکم بجا لانا چاہیے تھا، اور بظاہر اپنے سے ادنا کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا۔ اس میں اس کی عظمت تھی، مگر وہ بدقسمت تھا، اس عظمت کو نہ پا سکا، اور ذلت کو اس نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ واقعہ ایک طرف تو فرشتوں اور ابلیس کا امتحان تھا، فرشتے کامیاب رہے، ابلیس ناکام ہوا، دوسری طرف یہ واقعہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے واسطے سے پوری اولاد آدم کے لیے ایک سبق تھا۔ انہیں اطاعت الہی کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا، انہیں عزت و عظمت کا راستہ اور ذلت کی کھائیاں دکھائی جا رہی تھیں تاکہ وہ عزت کے راستے پر چلیں اور کھائیوں سے بچیں۔ انہیں یہ سبق دیا جا رہا تھا کہ اطاعت الہی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے جائیں، بلکہ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کی اطاعت کا حکم دے تو شیطان کی طرح اونچ نیچ اور نئے پرانے کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، کہ ہر اس شخص کی اطاعت کرنی چاہیے جس کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء آیت 59۔ اولو الامر میں بہت سے لوگ آتے ہیں، خصوصاً شرعی امیر اور مجتہدین کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے اور اسے اپنی اطاعت کی طرح قرار دیا ہے، خواہ امیر ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں۔ ترمذی صفحہ 300 جلد 1۔ اس موضوع پر احادیث کی بھی خاصی مقدار ہے، مگر بہت تھوڑے خوش قسمت لوگ فرشتوں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں اور بظاہر اس کے سامنے جھکتے ہیں اور حقیقت میں عظمت باتیں ہیں، مگر اکثر لوگ شیطان کی طرح سچ ہی بولتے رہتے ہیں کہ ہم زیادہ اہل ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم اونچے مقام والے ہیں۔ شیطان نے خاکی اور ناری کا مسئلہ اٹھایا، یہ شمالی اور قندھاری کا مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ مصر کے مجاہدین میں امارت کا جھگڑا، الجزائر کے مجاہدین میں امارت ہی کا مسئلہ، کشمیر میں یہی جھگڑا، ہر طرف کوئی شخص امیر بنایا جاتا ہے اور کچھ دن بعد کوئی دوسرا شخص انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں کا نعرہ لگا کر آتا ہے اور نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے غازی، سجدہ گزار، نیک و صالح لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے نہیں تھکتے، مگر امیر کی اطاعت ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور نعرہ سب کا ایک ہے انا خیر من۔ کسی کو اپنے تجربے کا ناز ہے، کسی کو اپنے گرد جمع لوگوں پر فخر ہے، کسی کو اپنے مقام کا دھوکہ ہے، کسی کو اپنے علم و تقوی کا غرور ہے، کسی کو اپنے پرانے مجاہد ہونے کا دعویٰ ہے۔ الغرض ہر طرف ابلیس کے خوفناک جال پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان جالوں میں بڑے بڑے لوگ پھنس کر چھوٹے ہو چکے ہیں، بونے ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے امت مظلومہ کو طالوت عصر امیر المومنین حضرت ملا محمد عمر مجاہد جیسا مخلص، متوکل علی اللہ، صاحب فراست، صاحب شجاعت امیر عطا فرما دیا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے ان کی امارت قائم ہو چکی ہے۔ خوش قسمت لوگ جوک در جوک اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر آنکھوں پر رکھے ہوئے اس متواضع امیر کی اطاعت میں جمع ہو رہے ہیں، مگر کچھ لوگ انا خیر من کا نعرہ لگا کر دشمنی، مخالفت اور بیزاری پر اترے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ کل تک خود اطاعت امیر کا درس دیتے تھے، مگر صرف اس لیے تاکہ خود ان کی اطاعت کی جائے، مگر اب وہ انا خیر من کا شیطانی نعرہ لگا کر شرعی امیر کی نافرمانی اور مخالفت کا وبال اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ بعض بدقسمت تو شیطان کی طرح دشمنی کی قسم کھا کر میدانوں میں اس نور خداوندی کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے لوگ مختلف طرح کے تحفظات کا شکار ہیں۔ کسی کو اپنے علم کا زام ہے اور کسی کو اپنی چھوٹی دکان ختم ہونے کی فکر، حالانکہ یہ سب دھوکے اور ذات کی کھائیاں ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے پاس انا خیر من کے بظاہر سچے اور حقیقت میں شیطانی نعرے کے علاوہ کوئی شرعی دلیل ہے تو وہ پیش کرے۔